Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shabbat Shabbat Shabbat Shalom. Shalom op deze rustdag, de zesde van de twaalfde maand, de maand Adar. Adar, Adir, betekent verheven, machtig en mooi. Het is Shabbat Zachor, gedenk, waarop Parsha Teruma besproken wordt, Exodus 25, vers 1 tot met 27, vers 19, en de Haftara-lezing is uit 1 Koningen 5, vers 12 tot met hoofdstuk 6, vers 13, en uit de boeken van het vernieuwde verbond, Hebreeën hoofdstuk 3 en 8. Deze parasha heeft de naam Teruma. Teruma is een vrijwillige gave. Naast de verplichte toenaderingsgaven, zoals het zondoffer en schuldoffers, zijn er voorgeschreven offergaven, zoals het brandoffer en vredeoffer, met de daarbij behorende spijs- en plengoffers, olie en zout. In dit gedeelte gaat het echter om vrijwillige gaven, gaven die je naar het voornemen van je hart vrijwillig en met vreugde aan de Heere geeft voor de bouw van Gods huis op aarde. In deze geschiedenis voor de tent der samenkomst, de Mishkan, het heiligdom dat uit het heilige en het heilige der heiligen was opgebouwd. Mozes krijgt de opdracht een huis voor de Heer te bouwen samen met alle gebruiksvoorwerpen, precies naar de structuur en de vorm zoals het hem getoond was in de hemel. De details van de ark van het getuigenis met het verzoendeksel en de gerubs, de tafel voor de toonbroden, de gouden kandelaar de menorah, het voorhangsel tussen het heilige en het heilige der heiligen en het gordijn tussen de voorhof en het heilige. En de toegangspoort, het gordijn tot de voorhof. En de gordijnen rondom de tenten der samenkomst met alle tentpinden. De voetstukken voor de lakens van het huis, voor de planken van het huis, de vloer en alle draagstokken. Eenzelfde opdracht kreeg Salomo mee van zijn vader David in 1 Kronieken 28 vers 10. Zie nu toe, want de Heer heeft u verkoren dat gij een huis ten heiligdom bouwt. Wees sterk en doe het. En David gaf zijn zoon Salomo een voorbeeld van het voorhuis met zijn behuizingen en zijn schatkameren en zijn opperzalen en zijn binnenkameren en van het huis des verzoendeksels. En een voorbeeld, een model, van alles wat bij hem was door de geest. Van de voorhoven van het huis des Heeren en van alle kameren rondom. Tot de schatten van het huis Gods en tot de schatten van de heilige dingen. En van de verdelingen van de priesters en van de levieten en van alle werk van de dienst van het huis des Heeren en van alle vaten van de dienst van het huis des Heeren. De Haftara-lezing eindigt met de woorden van 1 Koningen 6 vers 11 tot 13 en het woord van de Heere kwam tot Salomo aangaande dit huis dat gij bezig zijt te bouwen. Indien gij in mijn inzettingen wandelt, mijn verordeningen doet en al mijn woorden in acht neemt door daarnaar te wandelen, zal ik aan u het woord gestand doen dat ik tot uw vader David gesproken heb, dat ik te midden van de Israëlieten zal wonen en mijn volk Israël niet zal verlaten. Als Salomo daarna 7 jaar mee klaar is, zegt hij daarvan in 1 Koningen 8 vers 27, maar waarlijk, zou God op de aarde wonen? Zie, de hemelen, ja de hemelen, de hemel der hemelen, zouden u niet bevatten. Hoeveel te min dit huis dat ik gebouwd heb. En in 1 Koningen 9 vers 3, en de Heer zeide tot hem, ik heb uw gebed en uw smeking gehoord, die gij voor mijn aangezicht smekende gedaan hebt. Ik heb dat huis geheiligd, het welke gij gebouwd hebt, opdat ik mijn naam al daar tot in eeuwigheid zette. En mijn ogen en mijn hart zullen daar zijn te alle dagen. Omdat de Heer zelf dat aardse huis geheiligd had, werd het zijn heiligdom. In het eerste deel behandelen we de parallellen die er zijn tussen de bouw van de tent der samenkomst die Mozes moest maken en de schepping van de hemel en de aarde door de Heere zelf. Er zijn ook parallellen te trekken met de mens die naar Gods beeld geschapen is en bedoeld is tot een tempel voor de geest van God. Deel 2 van deze studie zal gaan over dat Hij ons in staat stelt niet alleen lofoffers te brengen, maar met blijdschap onszelf te geven als een vrijwillige gave, als een levende steen in de bouw van het heiligdom, het huis van God. In deel 3 wijden we uit hoe Psalm 113 de samenhang tussen deze beide, het hemelse heiligdom en het aardse heiligdom, beschrijft. Tussen deze studiedelen door luisteren we naar de verzen uit Psalm 113. Te beginnen met de verzen 4 tot 6 Ram al-Gol, Goyim Adonai, verheven boven alle volken is de Heere, boven de hemel is zijn heerlijkheid, al Hashemayim kevodo. Mi Adonai Eloheinu, wie is als de Heere onze God? Hamak pihi le shavet, die zeer hoog woont, die zeer laag neerziet in de hemel en op aarde. Hamashpili lirof Hashemayim uva aretz. Hamishpili komt van de stam Shofel, Shafel, in het Nederlands Shofel of nederig. Hij ziet elk nederig hart uit zijn woning aan. Ram al-Gol Goyim. Ram al-Gol Goyim, Ram al-Gol Goyim, Adonai, Ram al-Gol Goyim, Ram al-Gol Goyim. Shemayim kevodo Ashemayim Al Hashemayim kevodo High above all nations High above all nations Is the Lord So high above all nations is the Lord. Above the heavens, above the heavens is His glory. His glory. Psalm 113 vangt aan met Halleluja. Looft gij knechten van de Heere, looft de naam van de Heere. De naam van de Heere zij gezegend van nu aan tot in eeuwigheid. Van waar de zon opgaat tot waar zij ondergaat, zij de naam van de Heere gelooft. Daar sluit vers 4 van Psalm 19 op aan in de vermelding dat hij voor de zon een tent gesteld heeft op deze aarde, het firmament. En Psalm 78, vers 69 stelt hij bouwde zijn heiligdom als de aarde. Hij bouwde zijn heiligdom als hoogten die hij gegrond heeft in eeuwigheid. Er wordt in dit Bijbelvers een duidelijke parallel getrokken tussen de schepping van de hemel en de aarde en het maken van het aardse heiligdom. Als we Genesis 1 stapsgewijs lezen, is die parallel goed aan te tonen. Genesis 1, vers 6 stelt, laat er een uitspansel zijn in het midden der wateren en laat dat een scheiding maken tussen de wateren. Het uitspansel is als het voorhangsel tussen het heilige der heiligen, het heilige, waarvan Exodus 26, 33 spreekt. Genesis 1, vers 9, laat de wateren onder het uitspansel verzameld worden, zodat het droge tevoorschijn komen en de wateren onder het uitspansel noemde hij zeeën. Exodus 30 vers 18 noemt het koperen wasvat dat tussen het heiligdom en het altaar stond en met water gevuld moest worden. En dat in 2 Koningen 16 vers 17 zelfs de zee genoemd wordt. In Genesis 1 vers 13 staat dat het aarde jong groen voortbrengen en zaadgevend gewas en vruchtbomen. Zo moest Mozes ook een tafel voor de spijzen, de toonbroden laten maken. Genesis 1 vers 14 noemt laten er lichten zijn in het uitspansel, zon, maan en sterren. Bezaleel moest voor in het heilige de zevenarmige gouden kandelaar, de menorah, maken. Exodus 25 vers 31. Genesis 1 vers 20. God schiep alle gevleugeld gevogelte naar zijn aard om te vliegen boven de aarde in het uitspansel. Zo moest Aholiab, die Bezaleel in zijn werk ondersteunde, kunstig de cherubs, de engelen, borduren op het voorhangsel dat toegang verschafte tot het heilige der heiligen, evenals op het gordijn dat toegang gaf tot het heilige, Exodus 25 vers 20 en 38 vers 23. Genesis 1 vers 27 luidt, laat ons mensen maken naar ons beeld en ons gelijkenis. Mozes moest in Exodus 31 vers 2 en 35 vers 30 een wijs man, die bij name door de Heer genoemd werd, Bezaleel, volledig bij het maken van dit heiligdom betrekken, zodat hij het kon maken geheel zoals het aan Mozes getoond was op de berg. Daarover meer in het volgende gedeelte van deze studie. Genesis 2 vers 1 staat, alzo voleindigde de Heere de hemel en de aarde en zegende het. Alzo voleindigde Mozes en alle kinderen van Israël al het werk aan de Mishkan, het heiligdom, en de tent der samenkomst, zegt Exodus 39 vers 32 en 43. En Mozes zegende hen. Genesis 2 vers 2 tot 3 staat, en tenslotte heiligde hij, na het voltooien van de schepping van hemel en aarde, de zevende dag, de dag van zijn rust, de Shabbat. Exodus 31 vers 12 tot 17 noemt, na het maken van de tent der samenkomst en al haar toebehoren, op indringende wijze dat dit alles dient om na zes werkdagen, op de zevende dag, een dag van rust te houden. De Sabbat is er om je te verkwikken. Het wordt tot een eeuwig teken van het verbond tussen de Heere en zijn volk gesteld. Mozes noemt de Sabbat een heiligheid van de Heere, waarop hij zijn volk heiligt. Voor het toebereiden van de hemel en de aarde heeft Genesis één hoofdstuk nodig. In Exodus zijn er 13 hoofdstukken aangeweid. Iedere Israëliet was erbij betrokken, met de vrijwillige gaven en vrijwillig dienstbetoon en werk aan het heiligdom en de toebehoren, en doordat zij zichzelf vrijwillig gaven in het onderhouden van zijn Shabbat. Laten we luisteren naar Psalm 113 in zijn geheel gezongen in het Hebreeuws. In Hebreeën 3 lezen we dat Mozes, de bouwmeester, getrouw was in het aardse heiligdom, het schaduwbeeld van het heiligdom dat niet van deze schepping is en niet met handen gemaakt. Mozes wordt in Exodus 31 vers 2 opgedragen om een wijze architect in dienst te nemen, bij name genoemd Bezaleel, een Judeër, vervuld van de geest van wijsheid, de geest van inzicht en de geest van kennis. Diezelfde eigenschappen klinken door in Jesaja 11, vers 1 en 2, wanneer over de Messias gesproken wordt, de Zoon van God, die getrouw was in geheel het huis van zijn vader. Bezaleel was bekwaam om de aardse woning voor de Heere en al haar toebroeren te maken naar het heerlijke voorbeeld zoals de Heere aan Mozes in schoonheid getoond had op de berg Moreh, de berg van zijn heiligheid, Psalm 99, vers 9. De naam Bezaleel betekent in de schaduw van de sterke of naar het schaduwbeeld van God, zoals de mens geschapen is naar het beeld, in het Hebreeuws tsel, van God. Bezaleel was, zoals elk mens, naar Gods beeld en gelijkenis geschapen, maar bovendien was hij door de geest van God wijs en bekwaam gemaakt. Zo kon hij doorgronden wat en hoe het huis van de Heere met zijn toebehoren gemaakt kon worden, zoals het aan Mozes getoond was, opdat het een getrouw schaduwbeeld zou zijn van de verheven heerlijkheid en heiligheid van de woning van de Schepper. Psalm 138, vers 2. De heiligheid is zijn woning tot sieraad, maakt het voor hem aangenaam om daar te verblijven, stelt Psalm 93, vers 5. Opdat de Heere onder de mensen woning kan maken, heeft Yeshua zichzelf voor ons geheiligd, opdat ook wij geheiligd zouden zijn in waarheid, Johannes 17, vers 19. Wanneer we ons tot hem keren, krijgen we deel aan hem, worden we een nieuwe mens in de Messias, herschapen om de waarachtige gerechtigheid en heiligheid van God aan te doen, stelt Paulus in Efeze 4, vers 23 tot 24. En nu voedt Gods geest van dag tot dag de inwendige mens op ons ten goede, opdat wij deel zouden krijgen aan zijn heiligheid en hem uiteindelijk zullen kunnen zien, Hebreeën 12, vers 10. En zo veranderen we naar zijn beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, 2 Korinthe 3, vers 18. Dan gaat het niet om een morele heiligheid, gebaseerd op menselijke normen, voortkomend uit de kennis van de boom van goed en kwaad, maar die vanuit de vernieuwing van ons diepste gemoed door zijn geest. Hierom stelt Paulus in 1 Korinthe 3, vers 16 en 17, weet gij niet dat jullie Gods tempel zijn en de geest van God in jullie woont? Zo iemand Gods tempel schendt, die persoon zal God schenden, want de tempel van God die jullie zijn, is heilig. Te meer omdat Paulus in de verzen daarvoor, vers 9 en tot 11, gezegd heeft, Gods gebouw zijn jullie. Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester, architect, het fundament gelegd en een ander bouwt daarop, maar een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen, want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is en dat is Yeshua HaMashiach. Hij is ons fundament, hij maakt ons bekwaam in zijn dienst. Van Abraham wordt getuigd in Hebreeën 11 vers 10 dat hij verwachtte de stad met fundamenten, welk kunstenaar en bouwmeester God zelf is, zoals ook in Hebreeën 3 vers 4 staat, waar bovendien gezegd wordt dat de Messias een getrouw bouwmeester is en als zoon een eeuwig hoge priester gesteld over geheel Gods huis. Door en in hem worden wij, Jood en niet-Jood, samengevoegd tot een woonstede Gods in de geest, Efeze 2 vers 22. Als levende stenen voegt hij het koninklijk priesterschap tot een heiligdom samen. 1 Petrus 2 vers 5. Daar in het nieuwe Jeruzalem bereidt hij u en mij een woning. Daar bidt en pleit hij voor zijn bruid. Daar zullen we hem en de Heilige Vader dienen. In die grote heilige stad met fundamenten, waarvan Openbaringen 21 spreekt, het heilige nieuwe Jeruzalem, de bruid van het Lam, die de heerlijkheid Gods heeft. Waarin geen tempel zal zijn, vers 22 van hoofdstuk 21 in Openbaringen, omdat de Almachtige zelf en het Lam tot heiligdom zullen zijn. In het volgende lied horen we de verzen van Psalm 113, vers 5 tot 8. Wie is gelijk de Heer onze God, die zeer hoog woont, die zeer laag ziet, in de hemel en op de aarde, die de onderdrukte uit het stof opricht en de nooddruftige, de behoeftige uit het slijk, de vuilnishoop verhoogt, om te doen zitten bij de vrijwillig gevende, bij de edelmoedig gevende van zijn volk. Degene die met lege handen staan, maar zichzelf nederig aandienen, die ziet hij vanuit zijn woonplaats aan. Laten we luisteren naar Me Kimi. Me Oi, oi, oi, Maya, spois, Maya, spois, Yuri, Bevion. Le oi, shivi, im ne divi, im ne diva, ya, amoi. Oi, oi, oi, oi, me kimi, Maya, ufandol. Oi, oi, oi, Maya. De Heer richt de armen op. Het woord shovel wordt hier gebruikt. De behoeftige heft hij omhoog, om hem te doen zitten bij de vrijwillig gevenden, de edelmoedig gevenden van zijn volk. In onder andere de Statenvertaling met prinsen vertaald, maar in 1 Kronieken 28 vers 21 met vrijwilligen. En zie, daar zijn de verdelingen van de priesters en van de levieten tot elke dienst van het huis Gods. En bij u zijn tot alle werk allerlei vrijwilligen, met wijsheid tot elke dienst, ook de vorsten en het ganse volk, bereid tot al uw bevelen. Het Hebreeuwse woord voor vrijwillig geven is nedief, van nadaf. En degene die zich vrijwillig geven en inzetten, de vrijwilligers in het meervoud, heten dan nedivim. De tegenstelling in deze verse is dan ook sprekend. De Heere ziet uit zijn verheven woning, zeer laag, de nederige, kan hij genadig zijn, zodat zij iets te geven hebben. Zij die niets hebben, de armen en geringen, verhoogt en verheft hij en stelt hij in staat om zichzelf vrijwillig te geven, zich onder de vrijwillig gevenden te begeven. Dat zijn zij die geleerd hebben, hem met lege handen te dienen. En hij vult ze. De nederige is edelmoedig, omdat hij weet te geven, zelfs vanuit zijn of haar armoede. De schijnbare tegenstelling in de psalm gaat nog dieper. In de eerste verse zien we dat de Heere woont boven de hemelen te midden van zijn heerlijkheid, zijn overstelpende schoonheid en overvloed. Vandaar ziet hij op de nederigen om hen te laten delen in zijn heerlijkheid. Daarom sluit deze psalm 113 af met het vers die de onvruchtbare doet wonen met een huisgezin, een blijde moeder van kinderen. Halleluja! Hoe heerlijk is het wanneer een moeder al haar kinderen het naar de zin weet te maken, gezellig, tevreden, verzadigd en blij, hun plaats in het gezin innemend. Hoeveel te meer wanneer een onvruchtbare vrouw toch als een moeder met een vrolijke kinderschare rondom zich kan functioneren. Geen verbittering, maar blijdschap. Hier klinkt het werk van Gods hand in door, de opstandingskracht zelfs over de dorre dood heen. Geeft haar dan door zijn genade het leven en de blijdschap. Zo is hij bij machten aan alle vlees eeuwig leven te geven, zegt Yeshua in Johannes 17 vers 3. De nederige is hij altijd genadig. We lezen in de eerste verse van deze parasha over de inzameling van vrijwillige gaven als een heffing, een teruma, om daarmee het heiligdom te kunnen maken, zodat de heilige in het midden van zijn volk woning kan maken. Het volk geeft dan zo overvloedig dat Mozes hen moet stoppen. David spreekt over de vrijwillige gaven van hemzelf, de leiders en het volk, die hij in overvloed inzamelt ter voorbereiding van de bouw van Gods huis, de tempel die Salomo zou bouwen. In 1 Kronieken 29 vers 9 lezen we dan, en het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart de Heere vrijwillig, en de koning, David, verblijdde zich ook met grote blijdschap. Daarom profeteert David in Psalm 110 vers 3, uw volk zal zeer gewillig zijn op de dag van uw heerkracht, in heilig sieraad, uit de baarmoeder van de dageraad zal u de dauw van uw jeugd zijn. Bij de tempelbouw door Esra in hoofdstuk 7 zien we eenzelfde gezindheid van het hart, en Nehemia 11 vers 2 getuigt dat het volk al de mannen zegende die vrijwillig aanboden te Jeruzalem te gaan wonen, ook toen al een risicovolle uitdaging. Tot een dergelijke gezindheid roept Paulus de gelovigen uit de volken op, dat zij blijmoedig, met een vrijwillig hart gaven weten te geven om daarmee de armen in Jeruzalem te ondersteunen. 2 Korinthe 9 vers 7. Door zo te handelen belijden wij dat wij in dezelfde geestelijke strijd staan en te lijden hebben. Er is onder de ware gelovigen slechts één huis van God op deze aarde. De gelovige Jood en niet-Jood die door de Messias Yeshua verenigd zijn en gebouwd worden tot één nieuwe mens in hem. Als kostbare levende stenen in zijn huis leren we om, als het erop aankomt, zelfs onze levens als een vrijwillige gave in zijn handen terug te geven. Romeinen 12, vers 1 en 2. Met David kunnen wij hem daarom danken en loven, zoals doorklinkt in 1 Kronieken 29, vers 13. Nu dan, onze God, wij danken u en loven de naam uw heerlijkheid, want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van u, en wij geven het u uit uw hand, want wij zijn vreemdelingen en bijwoners voor uw aangezicht, gelijk al onze vaders. Onze dagen op aarde zijn als een schaduw, en er is geen verwachting. Heere, onze God, al deze menigte, die wij bereid hebben om u een huis te bouwen, voor de naam uw heiligheid, dat is van uw hand, en het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat gij het hart proeft en dat gij een welgevallen hebt aan oprechtheid. Ik heb in oprechtheid van mijn harte al deze dingen vrijwillig gegeven en ik heb nu met vreugde uw volk, dat hier bevonden wordt, gezien dat het zich jegens u vrijwillig gedragen heeft. O Heere, gij, God onze vaderen, Abraham, Isaac en Israël, bewaar dit in eeuwigheid in de zin van de gedachten van het hart van uw volk en richt hun hart tot u. Luistert u naar Psalm 113 in het Hebreeuws gezongen, volgens sommigen naar zijn oorspronkelijke melodie. De psalm begint en eindigt met Halleluja. Halleluja, halleluja, Adonai, halleluja, Shem Adonai, Yehi Shem Adonai, Nevona, Meata, Adonam. Mi Mizrach Shemesh Armevoho, Meulal Shem Adonai, Ram al kol goyim Adonai, al hashamayim kevodu. Mi Adonai Eloheinu, amagbihil hashavet, amashvili rot vashamayim uvaharetz. Mekimi me'achar dal, me'ashvot yarvim evyon. Le'oshivim nedivim, im nedivi amu. Moshivi akeret habayit, em avanim semecha. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Yeah.

Yeshua, I will forever praise. Yeshua, Yeshua when I consider your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars which you ordain. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. O Lord, how excellent is your name. And the avenger, you still with the praises of singers, the infants and babes, you ordain. What is man that you are mindful of him, and the Son of Man that you visit him? O Lord, our Lord, how excellent is your name in all of the earth. Is your name in all of the earth? O Lord, how excellent is your name? Your name, given so freely for us to claim, the name of Jesus. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. Nederlandse kinderen op lagere scholen lezen sneller en nauwkeuriger dan hun Vlaamse leeftijdsgenoten. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling en de Belgische Thomas Moor Hogeschool. Het verschil is vooral groot wat leessnelheid betreft. Daarin scoren de Vlaamse kinderen in alle leerjaren lager dan de Nederlandse. De man die donderdag in